kon tire nañ benn baat par benn baat hadis nga xamante ni moom lañ jàng léegi. Kon léegi ñu wax ci saraat yi nga xamante ni moom la ci imam Ibn Dakk Ismaïl rahimahullahu indi. mu ne borom ifsaax wax na mooy téere bi nga xamante ni moom la ñu fi tewoon sànq ci hadis bi ne maanaam fekk bu bëri def ci ñëw ci wàllu jëflante ak nit yàlla yi radiallahu anhum ajmain. Mu ne avertissement la dèjà pour képp koo xamante ni da ngay noonoog kenn ci ñu baax ñooñu nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom moo leen tànn, ngir li nga xam ne noonu la suma borom avertir, maanaam pour bañ nit ñi di noonoo ak ñoo nga xamante ni ñoom ñooy nit yàlla yi. Te li nga xamante ni moom la ci tëkkoo doon lu rëy, maanaam ne suñu borom ci boppam déclaré la guerre, te guerre boobu mën na doon maanaam jëmmi yow jëflante gubaan goo nga xamante ni moom nga jëflante ak nit yàlla yi wala nit yàlla ka di noono noonu. Mooy bu boobaa suñu borom mën na laa jàppe yow am noono lool moom lool moom yàlla nañu ci yàlla musal. Mu ne ki nga xamante ni nag moom mooy wàlli yu suñu borom subhanahu wa taala, mooy ki nga xamante ni day topp li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yoonal, may koo xamante ni day topp mboolem li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yoonal, maanaam ci jëfe digle yi bàyyi tere yi ak di sàmmonteeg mboolem li nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala dafa digle nit ki di sàmmonteeg moom. Kon nit ki boo gisee koo xamante ni dèjà nit comme mën a doon nii sax waroo koo noonu waroo ko lor wala kii, waxuma laag nag koo xamante ni da nga xam ne que kii nitu diine la, ku sell la, mu ngi góorgóorlu ci diine di def li ko sunu borom subhanahu wa taala sant ak di bàyyi li nga xamante ni moom la ko sunu borom subhanahu wa taala tere. Ndax wàllu yu du lu neex a xam, du lu neex a xam, moo tax ñoom borom xam-xam yi ci bëri ñaare di joxe genre définition yu mel nii. Mooy ne wàllu yu mooy ki nga xamante ni moom mooy jëfe li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yoonal, ngir na suñu borom subhanahu wa taala wax ne in awliyaahu illa al muttaqoon. Te nag maanaam wilaaya ni mu bëri ay rawante ci biir loolu moom dafa bëri ay xeet wilaaya nga gis. Moo tax lu mel noonu tax par exemple nga gis Saamad Bamba radiallahu anhu di wax naan lakinama maarifatul waliyi asabu min maarifatil aliyi, maanaam xam wàlli moo gën a jafe sax xam yàlla. Parce que suñu borom moom dafa fay ñeel ñi nga xamante ni ñoom la wërsëgal ñu xam ko. Batin la ay zahir la, zahir batin la, donc suñu borom maanaam ay kéemaanam yéegi yëpp lu ne day tekkale. Alors que wàll yi moom ngiram mën na nëbb goo xamante ni kenn du ko foge waaw. Ne waaye nag nit ki koo gis rek gis muy nit ku baax na nga koo wormaal rafet njott ci moom ci moom dèjà bañ koo noonoo, waaye moytu bépp xeetu lorange dèjà. Kon yow dèjà ki bépp jullit rek yow jàppal ne que kii wàllu yu la ñal la maanaam bul xeet ab jullit ci wilaay. Kon jullit ñëpp kii leen wormaal leen teg leen ci sa kaw moytu di leen lor, te ku borom bi dogal aussi loraange jóge ci moom dal sa kaw nga gàddu ko, nga gàtt ko bàll ko bañ ko koo jàppe. Donc yooyu yëpp ay xeetu maanaam. Kon lii bokk na ci liy soññ nit ki ci jëflanteel, ndax ginnaaw wàllu yu maanaam dafa nëbb. Kon mooy képp bépp jullit boo gis rek kon danga koy màggal teg ko kat jàpp ne que si nit yàlla la. parce que ni ko ci nitu yalla wa ndax budé lo xamanteni ci ay jaamu yalla la dépend yow kenn bu xamoo jaamu yalla kenn ki nga xamanteni da nga ñew day ak mom ci jaaka jé la day ak mom ci jaaka jul do xamoo xamalo ko ci man na doon lu ne man na doon lu ne kon da ngay rafet ñu jox ci nit ñepp mom japp ne julit ñepp japp ne ñi ñoy awliyaullah yi nga xamanteni mom bo leen nono rek mom suñu borom daal lay déclarer guerre lol dina tax ngay gën di moytu ci sa jëflante bepp julit bu mëna doon mune manam nonok wali nak moy jappé ko am non waye mom nit ki mom na moytu rek manam di lor wala di naxaral kenn kum xolu kep kum mëna doon ci nga xamanteni ñom ñoy awliyaullah yi radiyallahu anhum ajma'in mune mom nak limu gis ne makna bi xeyna fofu lay gëna jëm moy ko xamanteni da nga nonok ki nga xamni nitu yalla la ngir mengo bi nga xamanteni mom la mengo ak sunu borom moy comme par exemple ñi nga xamni dañuy gis ko xamanteni nit ku bax la nek ci yene ci demé non ñu nonoko ngir nek bo nga xamanteni mom la nek ci diine ngir jëmmi nek bi mi nek ci diine day dénoncer ñom seen comportement wala yu demé non mune mom lol la gis ci manam li nga xamanteni mom la wax ci nono ak mom mune waye bu fekke ne manam situation bi ngeen nek mom mo indi ab xëccio digënté ñaar ño xamanteni dañu japp ni ñaar ñepp nitu yalla de toute façon bu boba mom da ngay atté rek ci ci manam mom li nga xamanteni mom la japp ni moy nono biñ bañ moy nono nitu ngir nek bi nga xamanteni mom la nek ci lu baax nek nga xamanteni mom la nek nitu yalla waye bu fekke ne manam situation wala xulo manam xëccio dara mom mo ci ndax ñaari nit man nañuy xëccio dara fek kenn ku nek ci deug nga japp ni li yaaka mom bu boba diñ ko jappé comme adversaire mu ne kon lolu mom pour mom lolu taxul ñuy wax ndax mu ne budé situation bo xamanteni dafa laaj lu melni xulo wala dem ci justice wala yu démé non bu woba mom dañuy dem rek ba kenn ku nek ñu gennel la nga xamanteni mom moy sa ak et budé lo xamanteni manam xam ci lan moy deug akiki wala akikele dafa jafé mu ne bu woba lolu du dugg ci bi hadith bi mune dañuy mëna sukkandiku par exemple ci pour lu mel nonu leg yenn histoire yi nga xamanteni dañ koy wax mu doon am par exemple ci digënté ay sahaba wala yu démé non ñoo nga xamni ñoom ñëpp ay awliyaullah lañ donc loolu yoy bokku la gi nga xamni day dugg ci hadith bi yoy ay xéetu manam kenn ku nek manam da nga gis ne kat nangam mu moy dëgg té gisu ko nenen donc mu am ci mais kenn ku nek ya ngi sélal ci li téwul ñoom ñëpp kenn ku ne dañ bëggante dañ bu ma moy kon yoy non du dugg ci bir hadith bi lolou taxul ñuy wax manam ñaari nit man nañ xëccio dara ba dem justice té fekk wala bokul ak nono bi nga xamanteni mom lañ hadith bi di wax ci mu ne kon yoy nga xamanteni amon na ci ñoo nga xamanteni ay sahaba lañ won té ñoom ñëpp doon won ay awliyaullah taala mune nit ki li hadith bi wax ne ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi mune lolou ab jinni ngi ci ne desul yekati nasi la diko tek ci kaw farata wa moy liñ doon wax sank rek ndax nasi la dañ ko tuddi nasi la ngir ne day ñew ginaaw ba nga noppé ci farata bi da nga noppé ci farata ba noppé dolli am doon dolli waye dolli fekk baal bi ci wut mom ci wut du les mëna concevoir waaw mu ne ndax bu dud loolu bu fekke ni du nit ki dafa gorgorlu ci farata bi ba noppé daal ci yok leneen ñu tudd ko nasi la bu dud loolu kon loolu duñ ko mëna tuddi nasi la du tudd nasi la mune tay bok na ci li tek la ci lolou li continue hadith ni wala yazal abdi taqarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu am ne sama jam du dañ nak kon moy ginaaw bu ma waxe faratay bu nak kon ginaaw bu mu defé ay farata du dañ nak di gogolu ci nasile bama bëgg ko mune ngir di jegeñ jegeñ lu sunu borom subhanahu wa ta'ala ki nafilay day nek ginnaw ginnaw ba nga joxe farata yi mune bu fekke na jambi nak saxna ci di jegeñ jegeñ lu sunu borom subhanahu wa ta'ala ci nafilay yi lolou dina ko yobbe mu ag ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg ko mbeugël gu particulier go xamanteni moy wilaya gogou moy mengo go nga xamanteni mom lay mengo ak mbokk mom lay mengo ak mom ay mbiram nga xamanteni mom moy jël ay mbiram yépp en charge motax mu néla ci sunu borom lay gissé ci sunu borom lay déggé et cetera mu né moy comme lim wax daané bu mako bëggé kon mu melni ko luñuy wax maam bu bëggé jaar bi après lan moy xaw bu mako bëggé fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu man may nek ab déggam alladhi yasma'u bihi limi déggé motax gis nitu yalla yi di man di dégg lu né am seen dékk du doon dégg nit normal man na am nak ñoo xamni dinañ la ko tékké moy né seenu dégg dinañ fexé ba duñ ci dégg lu seen nopp lu dul lu neex yalla par exemple seen gis duñ ci ki lu muy lu neex yalla seen loxo dinañ fexé duñ ci téy lu muy lu neex yalla ay benen sens bi moy né bu boba manam yi nga xamné mom moy seen melokan yi nga xamné ay melokan ki la yu fi ñu tété dé yu naturel yi nga xamné mom la nit ñepp am day soppiku day am yeneen melokan lañu am yo xamanteni moy dikko yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy nekk ci ñoom naka nonu ci dégg bi ak ci gis bi ba ci ila akhir fi mu né ta lolu moy fiñu mom moy fiñu wilayatullah mom moy fiñu né sunu borom kan nengone mbiri nit ki donna xaritam moy don kat ki amna ak wilaya mune manam lolou nak moy ko ñoo doon wax sax ne manam lolou moy ne kat ci ci ab deggum du ci degglu lu moy lo xamanteni sharia sunu borom dafa diglé mu degg ko du ci gisit lu moy lo xamanteni sharia dafa diglé mu gis ko seyit loxo mi du ko talal jëm ci len lu moy lo xamanteni sharia daf ko may mu talal loxo mu jëm ci ay tank tamit du ci dox di jëm fenn fudul fo xamanteni sharia daf ko diggal mu jëm ci loola mu ne te loolu manam loolu mom moy manam loolu julit bu nekk mom la wara def julit mu ne mom la wara def te mom lay jema def waye nit ki manam dina dem ba dina di ci nekk ak di ci nekk ci zikrullah ba nga xamanteni manam day melni day muju manam langage bi rek lay deg langage lu bax manam ay beutam gis lu bax rek lay man day muju melni mom li ci wom la manam lo xamanteni mom ci bopam du lu muy def effort bopam waye dañ koy def ci mom nga xamanteni du deg lu moy lu bax du ko man du comme li par exemple ci al imam al harith al muhasibi abu abdullah al muhasibi hadathallahu ruha hadda sala fi rad lan wax na ndax mom kuñ xamé won la par exemple gor gor lu ci di wara moy sammu ci mbolem bi lu aram ak yu demé non ci jamono bobu nga xamanteni xamoo dañ xamone buri bobu lu bari ci sen alal leg doonu lew mom nak da doon tak biram taxe ba biram du ci duggal loxom du ci lek lu moy lo xamanteni lu dagal la ba nopi di ci sa bopam di ci gor gor lu lol demon na ba jurool ko fimne même ñam wo xamne dañ ko tek mom geustu ba yaakar ni li lu dagan la fekk daganu bu ci naré jëme loxom day am sidik bi fay ci loxom fay wone li def xaram mais gor gor lu gi nga xamanteni mom lu gor gor lu ci cieur bobu moy yag dem ba suñu borom yi nga xamanteni par exemple ay moyen naturel imam manuko may mu aggu suñu borom da fay defal xarbaax ba lolou ci bopum ci nga xamne day muju manam mu def ci loxom lu neexut yalla danaka day don lo xamne do xaw mané nek ci lolou man suñu borom mom mako du jam mom mokay ci bo di nga gor da ngay jëk gor gor lu may maizaru khabi yataqarrab ilay bi rabbil nawafil hatta uhibbu ay fa iza habbtuhu na wa boba du jam bi moy defat mais suñu borom mom moy def ci mom lolou la moy ne boba moy la xol wala xota illa billah manam jambi day xamni manam mom ni jeexna mom manatula def dara amul dara lumi ci mais nak suñu borom mom moy def ci mom nga xamanteni suñu borom mom mo kay tamal ab deggam ba bi ci degg lenen luddul lo xamanteni mom la suñu borom bëgg mu degg ko bo len nak yeneen may yu ko suñu borom manama ma cha Seydou Salahuddin radiyallahu anhu amna ben ci yum bu mi firi passage bi wax na ko xamanteni yalla mom moy ab deggam est ce dara man na laxu ci mom daru man ta laxu ci mom da day gis nit yalla man na nek ci man na deglu sori ko xamanteni sunu yalla mom moy ab gisam kokku dara du sori ci mom dara sori ci mom ya xamanteni sunu borom mom moy ab loxom dara du ko teus donc et cetera moy après yeen xarbaax yi nga xamanteni la leen nit yalla radiyallahu anhu dañ kay def yeb day meuna dugg par exemple ko melni Seydina Omar radiyallahu anhu tok ci minbar bi Madina di ki di khutba di wax ko xamanteni mo nga ci xare ba fele ci bori Sham la won xam bori Afghanistan di wax koku diko deg te koku mo ngi don briser ben xare am ay non yu len nara embuscade mu dal nako mu jaar ci montagne koku deg ko dal ci ñoñu biñu ñewati clip de 2 mois après dañ ci mu ne batte ci Omar le deg ya sariyatal jabal lol mom moko sori ki mo won yon matin Seydina Ousman delegation bi ñu won ci ñom ci mu xol daan nako sey beut yi defu ci ndialo mu ngi fekk koko bam nekk ci yoon la xolon lo xamanteni dafa haram parce que lolu du beut mais moy lolu may gisee ci yalla ñu bar santal lolu fi sun bar mom moko kay war moko lu melni xexu Khaybar Seydou Salahuddin radiyallahu anhu mu ngi leer na dañ da ki yifi dañ amone ay ki ay forteresse yu graw yo xamne buñ duggé ci biir ba yor seenu dund mom dañ lay bayyi fé rek nga entercler len narfa ki narfa yag ben ki lay ci yaronte sallallahu alayhi wasallam danne buñ xeyé dina am ko xamanteni manam ci sahaba yi ko xamne yalla duko bëgg ak yonentam mom moy jël drapeau bi ubi ki buñ xeyé senali rabi yallah anu la ci tek senali amone wanen ni ci beuti yalla sallallahu alayhi wasallam ci loxom bobu la gëdi amé metti ci beut alban senali jël ci bimu déme ci buntu ki fortaleza loxom la ci ni xëccu ko affaire bi daj sahabi rabi yallah anu nenañ biñ noppé ba dugg ba ubi ki bi pour dello wat buntu bobu juroom ñaar fukki nit téenañ ko pour yëkëti ko man ko yëkëti finali men mom moko ki lol moy ci loxof yalla la ci donc yoy moy kon manam ki du yefi nit lay defat manam sunu borom mom moy def ci mom mom moy def ci mom donc li da ci and manam le fait que nopp li ci deg lu dut lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala moko nam waye ak yenen manam du yam ci lol wa dem même ci Ibn Arabi ci radiyallahu anhu noy ci ma wax yon djou mung ci expliquer yu mel non par exemple ci même djourom ñaari ciiri manam djourom ñaari ciiri nga xamanteni nit ki daf ko wara sa moy nga xamanteni non señ touba radiyallahu anhu beuri na luum kay ci di expliquer di wax nan bo ci gorgorlu andak deug andak selal ba sa kent lay katal mbollem lo xamanteni dafa aji ci cieur bobu bu fekke say moy yume agu ci sunu borom manam cieur bobu dang ci am xarba xarba yi ñaari fofu lay ci manam cieur bi dang ci tam di ci sunu borom ba xamanteni day dem ba manam melni ku lagu ci lu neex yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala leer sunu borom mo ci nek bu mo ci nek am nga leg ci dem ba mel nonu nak nga xamni leppum sunu borom bok moy boko nono sunu borom ko non moy boko nono sunu borom ko nono subhanahu wa ta'ala dañu yalla mutu mune lim wax na kon mais wala inista'azni la a'izanna am bisab ko ci non mo musul ko dana ko musul mu ne lolou day tekki ne nit ki bu deme ba nek ci ñi nga xamne ñoy ñoñ ci feelu sunu borom subhanahu wa ta'ala ahlu billahi ta'ala mu ne koku sang fa dire que ni day téré bopam manam di laaj sunu borom ay aajom ak di sakku ci mom mu musal ko ci ko xamne daf ko ragal wala ci lu mu ragal mu ne te sunu borom subhanahu wa ta'ala manam aji atan la jox ko meme la ta mu kay laaj ak mu musal ko la ta muy sakku ci mom mu musal ko mu ne waye sunu borom subhanahu wa ta'ala manam bo jegeñ lo ci mom momi day jegeñ lu jëm ci yow manam motax manam relation bobu dafa am manam momi day jegeñ lu ci jëm ci jaamam yi ci di leen jox liñ leen laaj ak di musal ñi nga xamanteni dañuy sakku mu musal leen moy lim wax nak li mom question ci morphologie manam wa lim wax faqat azan fi yal ben hadith faqat azantuhu bil harbi wa ci hamza bi hamza mamduda bi moy lol moy dama koy xamal manam dama koy yegal ni mang koy yegal ni kat mom man lay mu ngi xex ak man man nga xamanteni day nono ak ay kiyom ne yek nekat mu ngi fex ak man kon hadith bi hadith bu yema la kon nañu ci wat rek jangat hadith yi ñaan وعن أبي هريرة فجل من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يالنا كنتان سيمون قال موحني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينانت يالله صلى الله عليه وسلم نينا إن الله تعالى نك يالله سنو برم دي قال وحنني من عادا لي كيف كو خمانتني من عادا كيف كو خمان نونونا وليا أبوالي لي نيالما فقد آزنته يغلناكو كد بالحرب في خيخبه manam ci man ko yeugal ne kat man déclarer nako kat mais ab guerre dox ni ci digënté wa ma taqarrabata jigeen ñu ilay jëm ci man abdi sama jam bi say in fi dara ahabba ilayya luma gëna bëgg mais mastaratuhu ci li nga xamne faratal na ko lay ci mom ci kaw wala yazal ta di dañ abdi sama jam ya taqarrabu di jigeen lu ilay jëm ci man bin nawasil ci nafile hatta uhibbu ba ma bëgg ko mune fa iza ahbabtuhu buma ko bëgge nak kuntu dana nek sam'ahu kunt nek na sam'ahu abdigam allazi ba nga xamne yasma'u day degge bihi ci mom wa basarahu akut gisam allazi ba nga xamne yubsiru day gisee bihi ci mom wa yadahu ak loxom ba allati ba nga xamne yaptisu day teya biha ci mom wa rijluhu akut tankam allati ba nga xamne yamsi day dox biha ci mom wala in sa'alani te buma laaje watnaani buma laaje la u'tiyannahu watnaani dana ko jox wala in sa ista'azani bu fekke ne sakku na ci man ma musal ko la asta'izannahu la u'izannahu dana ko musal on rawahul bukhari imam bukhari mom moko solo bolena ci ki ibn arabi ci wasayal moy gundi mujj ci fatuhat makkiya expliquer nan sun ne manam jam bi nga xamne day def manam comme ne hadith bi sun ne boy xol même la yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawasil hatta uhibbu am nga la wax ne manam jam bi du dañ di jegeñ lu ci man bama bëgg ko fa iza abtuhu nangam ya wax ne même bi li mu expliquer li lepp déjà mom moy ndariñu hein day génné ci nafilé yi nga xamanteni mom lay gor gorlu dina faratay mais batay manam gor gorlu gëm gor gorlu jëk lo respecté faratay matal ko ci ko lolu encore mu ëpp mom day wax ne sax même ba ci manam ba ci bir hadith bi nonu manam amale na ab jundine yo da ko ndey xol ni yow li lepp deja hein nit ki da koy jël ci nafile yoy nga xamanteni ginaaw bi nit ki defé farata yi daf koy def té farata yi mom mo gëna maggi ndax farata yi la suñu borom gëna bëgg encore suñu bëgg encore son mara mom yalla ñu suñu borom may ñu taxawé farata ni ñi nga xamanteni non la ko bëgge ñi nga xamanteni non la ko gëremé té dañu gis né kon manam yi nga xamanteni am na tay manam day doon ay conséquences sunu borom subhanahu wa ta'ala bëgg jambi bëggu bu particulier ni manam bo demé cheikh salahuddin radiyallahu anhu ci ni sara diwanu sultan al-asim ibn al-farid radiyallahu anhu yi wax nan man comme nafili ak amal comme nawafil yi demé non ak awrad yi ak askari ni yoon la pour ag ci mahabbatullah manam sunu borom bëgg la subhanahu wa ta'ala xéti mujahadat yi manam fexé ci nafs bakken ci nangam nangam yoy yoon la yoonu mahabba yo nga xamanteni ba manam day dem ba tax nga am mahabba gi nga xamanteni manam bëggel la go xamanteni manam day tax yow ci sunu nga bëgg sunu borom bëgge go xamne mom mo la fay may aw bu boy jëk boy dem ni rek di commencé mom bëggel gi dang koy takalu dang koy bëgg ngir xéewal yim lay ci ak yéne non bo démé nak bu gor gor lu bu mu bëgg la bëggel gi yawit dang koy bëgg bëgge go xamne yow mi sax xamoko won mais mom mo la fay may ya ci bëgge gogou nak wilaya yu mak yi di bari kok lay ci dañuy gis ne amna bari na yenen yo xamanteni ndax xam nga fim nek ni yoon bi mom moy li nga xamni jullit bu ne dañ ci wara nek di gor gorlu te kenta lay katal amna yenen mbir yu bari yo xamne aussi yenen ci sallallahu alayhi wasallam da dox kay wax di ñu xamal yo xamne boko defé sunu borom bëgg la amna ci hadith bi nga xamanteni gisoon nañ izhad fi dunya yuhibbuka Allah moy deddul ci aduna sunu borom bëgg la lu melni aussi waja hadith ko sunu xamne sunu borom santa Allah ke wajabat mahabbati lil mutahabbina fi Allah man ñi nga xamne dañuy sopp bëggante te Yalla do nga tax ñoy ñi suma mbeugël warna wat ni kon dañuy ne man yoy it man nit ci daf ci wara man yoy it ay raccourci la ngir am ciofelu sunu borom bi nga xamne bok amé man nga ci jaar sunu borom mutal la même ci yenn bakkar yu bari yo xamne sayna ay mujahada yu bari nga narono def pour do ci nit yalla ñu sunu borom bo le tawfiqal dañ man ko taxawé ko bi ko xamna bo may ci tay dañ ñu ci di jaraté ben mom ñu ci am dañ ñu ci jëw ci xex ah thank you wa Thank you. ko ngir jëm suñu borom xata ba hal daa mbon bu nako bi non hindo ko won fatana ko rafet rafet xam nga bu mak win xam ba neen ci tu won nak tamit bi ha ci def ko nak mom ñaw te ko amé la mu def ko xata ba hal daa mbon bu nako bi nak ya tan mo ñaw te wa jor ñu di def wa bukhari ñu ci ñaw ilayya do xnga ko pare ahabba ilayya ah d'accord non ah yow da nga yakkan ila yebale la non non non non ha me expression la ahabba ilayya ah bo ne ahabba ba mu bëgg ci pour nga firi ilayya bi day jaté expression bi ngay ki wondo ahabba ilayya buma gënal manam nit du jégen jigen du jëm ci man ci luma gënal li nga xamne mu la faratal ci mom manam moy li ma faratal ci mom moma gënal ci lepp lu nit ki di def nga jégen jigen du jëm ci man wala yazal wala yazal ko dañ abdi sama djal e taxarobu di jegane ila yitman di nawafil ci ay nafila hatta ahibbu mo bugugo fa iza ahabtu sumako bege na kuntu dana nek samhahu ay degem allazi ma nga xamne yasmahu dama deg li ci mom wa basaruhu al jis allazi ma nga xamne yusiru li dana gise ci mom wayadahu ak ay loxo allati nga xamne yadahu loxom ba ak wayadahu loxom ba allati ba nga xamne yaptihu dana tey bi ha ci mom warijlahu ak tankam ba allati ba nga xamne yamsi dana dox bi ha ci mom wala in ta'allani su nekke ñaan na ma la uhtiyannahu nako may dama ko def wala inis ta'azani ta'azani wala inis ta'azani su musulo ci man la uhiz wala ñam ci sakko mo musul ko comme ça bu dama am di ko wa su sakko mo musul ko la uhiz annahu dama ko musul rawu bo ha da ngay ci wala wa dama ان عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من تبعنا فيما كنا خمنا خير بي صلى الله عليه ان ربي يجري في برم تبارك وتعالى مغنى تكوي قال موحني ان الله كرمنا وعلمنا اصبر حسنات اي يوم وسيئات